Nedenleri. Bedevilik. Daha önce de değindim, bundan sonra da değineceğim. Bedevilik bir tarzdır. Bir hayat tarzıdır, bir düşünme tarzıdır. Bir bakış açısı tarzıdır. Bir düşünüştür. Yani bedevilik öyle sadece ve sadece mekanda işte konup göçen, sabit bir yeri olmayan, develerin, deve sürülerin arkasında otlakları takip eden bir kitle değildir. Bedevilik bir düşünme biçimi, bir yaşama biçimi, bir bakış açısı biçimidir. Onun için zümre değildir, zihniyettir bedevilik. Zümre değildir, bir zümreden bahsetmiyoruz bedevi deyince. Bir zihniyetten bahsediyoruz. Onun için de zihniyet deyince bakınız, bugün köylülük kelimesiyle karşılayabiliriz. Bu şu anlama geliyor mu? Her köylü köylülükle malüldür. Hayır. Hepimiz köylüyüz. Köylerde öyle medeni, öyle şehirli insanlar var ki, şehirlerde de öyle bedevi, öyle köylü insanlar var ki. Kaba, maganda, maço. Dolayısıyla muameleyi bilmiyor, oturmayı bilmiyor, kalkmayı bilmiyor. Eline arabanın son modelini geçiriyor ama bedevinin devesinden daha kötü kullanıyor. Çok pahalı bir dairede oturuyor, oturduğu daireye çölün ortasındaki çadır muamelesi yapıyor. Görmüyor musunuz bunları? Birlikte ve ortak yaşamanın şuuruna ulaşmamış, etrafındakilere sana saygım yok diye bağıran, aslında bir üstteki kattan alta küllüğü boşaltıyorsan, alttakilerin tamamına küfrediyorsun. Eğer yolda giderken hakkına razı olmuyorsan, şeridine razı olmuyorsan, eğer yanan ışıkların verdiği sinyallere razı olmuyorsan, trafikteki kurallara razı olmuyorsan, etrafındakilere siz benim için sineksiniz, değeriniz yok demiş oluyorsunuz. Bu tam bir bedevi davranışıdır. Tam bir bedevi davranıştır. Eğer kokuyorsan, üstün başın kirliyse, yanına gelen insan kokundan yanına yaklaşamıyorsa, bu aslında şehirde yaptığın bir bedeviliktir. Dolayısıyla çoğaltabiliriz, bu bir zihniyettir.